राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा का अंश सब है, ईश्वर अंश जीव नाशी, ये याद को दम ईश्वर अंश जीव नाशी। अपने पिता के घर जाना, माँ के गोद में जाना, कोई परिश्रम है, पैसा लगे है, क्या है, करता है कुछ। माँ हमारी माँ है, हमारे पिता है, माता दाता पिता माँ भगवान मारे माँ है, दाई है, दादा जी भी है, पिता जी भी है, तो मैं वो माता पिता तो मैं वो, तो भगवान अपना है, अपने भगवान है, संसार अपना नहीं है। जाग मुसाफर दे जाओ, मुसाफरी है, मुसाफरी वहां ठहरे हो, मुझे तुम देती मुसाफिर कैसे ठहरेगा। साग मुसाफिर देर भाई कुछ नौबत बाद रही, भगवान जाने पर बस ये दिया तो न पुनर्मोह बेहद से पांडव, फिर पुनर्मोह नहीं हुआ, वो अपना है। विश्वास हरे को उत्साह रहना चाहिए मन में कि अपने घर जाना है, ये जो भावना है परमात्मा के भाव भी कठिन है, बहुत समय लगेगा, अहित करना अपना हित करना, अपना हित करना, ये भगवान तो हमारा है, हम भगवान के हैं, इस वास्ते भगवत प्राप्ति तो सुगम है, सबसे सुगम है। केवल संसार की आसक्ति पैदा कर ली वो छूटनी कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। सत्य और महत्ता दो चीज दे दी, ये तो महत्ता दे दी, रुपया बड़ी चीज है, भोग बड़ी चीज है, अब महत्ता दे दी, एक है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, ना भाव भी दे दे सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, और इसका भाव प्रतिक्षण भाव हो रहा, प्रतिक्षण भाव हो रहा है। माँ के जन्म में जब जाओ कैसे थे, आज कैसे हो, तो बदला तो हो गया, प्रतिक्षण बदलने का प्रभाव है, जैसे गंगा जी का प्रभाव बहता ही रहता जल, सुबह शाम रात्रि वो छिप कर देख लो मुझे साफ समय, ऐसे ही संसार तो बहता रहता है, ये किसी का नहीं हुआ, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ताकत नहीं है, ये भगवान अलग हो जाए भगवान में ताकत नहीं है, सर्व संत परमात्मा में ये ताकत नहीं है कि हमारे साथ अलग हो जाए, क्योंकि सर्व व्यापक है, कैसे अलग हो जाएगा, सब सर्व व्यापक है तो हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, पहले थे नहीं, अब है नहीं, अरे हो गए नहीं, अरे हो सब चार बात है, अलग थे नहीं, अरे है नहीं, अरे होंगे नहीं, अरे हो सकते नहीं, और संसार साथ में था नहीं, और संसार साथ में है नहीं, और संसार में रहेगा नहीं, अरे रह सकते ही नहीं, चार बात है, निकल रहेगी, तो भगवान हरदम साथ में, संसार हरदम बह रहा है, शरीर हरदम बह रहा है, हरदम नाश में जा रहा है, जितने वर्ष हो गए उतने कम हो गई उम्र, उतने कम हो गई। अब अगाड़ी कितने है इसका पता नहीं है, आधे बज जाए, दो दिन बज जाए, चार दिन, दो चार वर्ष रह जाए, पर ये तो मरने वाला है। साथ में है नहीं, है भगवान साथ छोड़ते नहीं। आप इन साथ मान लिया, अब बहते बहते कमरा हमारा है, हमारा है। बड़ी भारी गलती, बहुत बड़ी गलती। संसार को अपना मानना और महत्व देना, ये दो बहुत गलती, बड़ी गलती। ना तो इसमें महत्व है, ना इसकी सत्ता है, सत्ता ही नहीं है। ना सतो भी देते भावा, असत भावा ने भी देते, असल की सत्ता नहीं होती, सत्ता ही नहीं। भावा उसे महत्व कहां से रही? जब चीज का अभाव है तो वही महत्ता कैसे ठहरेगी? कहाँ कौन ठहरेगी? चीज भा जा रही तो महत्ता है ही नहीं। आपने महत्ता दे दी, भोग महत्ता है, रुपये महत्ता, रुपये बड़े बड़े हो जाए, सत्य ही नहीं है। ना सतो भी देते भावा, असता भावा न भी देते, सत्ता नहीं होती। सत्ता और माता दे रही है, ये बड़ी गलती करी है। और भगवान की सत्ता मिटती नहीं, कभी मिटेगी नहीं, मिटेगी मिट सकती नहीं, वो है जो कोई जो रहता है। अब व्यक्त हो ये माँ चिंत हो ये माँ कब हवा गई हो ये ऊंचे रहे, जीवा तो हमें सही है। अच्छे दिया दाय अखे दिया शोष नित्य सर्वगत स्थान हो रसो स्नान। अब व्यक्त हो ये माँ चिंत हो ये अभिकारी हो ऊंचे रहे, तेरे अंत अंत विद्या देह तो अंत बड़ा है, देह तो सब अंत बड़ा है, देह नित्य मोहित। देह और देही जैसे धन धनी होता है ऐसा नहीं है, धन से धनी कहलाता है, धनी निर्धन हो जाता है। जो देह वाला और देह ये बिल्कुल अलग है, ये है देही कहना है, ये किसी कोड़ी कहना है, कोड़े मसिया से कोड़ी खोड़ हैगा, ऐसे दे ही नहीं है, ये दे ही नहीं है। भाषण जी ने बोले दे ही दे ही कह दिया, अन्य संज्ञा मैंने दे ही नित्य सौदा शरीर ने, शरीर शरीर का शरीर ही है ही नहीं है, शरीर नाशवान है, शर्म बोले ये नित्य है, कभी इसका फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं। तो देह देह कहना है झूठ बात है, असत्य बात है, समझा नहीं कहते, कहने के है कहने के लिए है क्या है, इस बात देह ही देह तो नहीं है। अंत बनते में शरीर है, शरीर अंत बनते में देह, अंधवा देह है जो नहीं करे हुआ नहीं, अंधवा है कौन है, कौन भोग है, निंदार्थ में है, भो में निंदा प्रशंसा सो नित्य योग दिशाए ने अभ्यास अस्थि भावना है। भाव है नहीं, दे कहते हैं निंदा है नहीं करा है, हृदय है ही नहीं है नदे से दिया दाई अदाई कैसे हुआ नैन निशंधन निशाणी नाते पावगा न चैन कलेन ध्यान देव न शोषि मारो जय जय बाबा ना अन्यतम अन्य माने शरीर न जायते मृत्य भगदास नायम भूता भूता मान भूया अजो नित्य शास्त्र तो पुराण हो न अन्यते अन्य माने शरीर धनुजा धनी का नहीं कहा था शरीर कहीं छोड़ दिया है ये कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा 84 लाख शरीर धारण कर छोड़ दिए है वो कुछ में फर्क किंजमत भाई नहीं पड़ा तो शरीर कहाँ है शरीर का ना अपमान करना है मैं कैसे करने का तरीका है नहीं नहीं है शरीर नहीं है समझाने के लिए कहते हैं समझाने के लिए ये तो कहा कैसे नया कार है सत्य स्वरूप है परमात्मा का अंश है देह दुर्गंधा देह परमात्मा अंश नहीं है आत्मा है खुद आप परमात्मा अंश हो देह परमात्मा नहीं है यह प्रकृति का अंश है देह प्रकृति का अंश आप हो परमात्मा के अंश परमात्मा अनित्य हो तो आप अनित्य हो परमात्मा तो मरे तो आप मर जाओ जीव मरे तो मैं मरू ईश्वर मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बगाए अभी नजरेगा मरे तो मारा जाए सब मर रहा अंत मंत्र में देगा सत्य नाश भर ये अविनाश ही है देह का साधन है वहां देह के साधन है वहां नहीं शरीर के साधन ही है इतने से होता शरीर ही ना शरीर ही कहा यहाँ पर देह कहा है दूसरी बात बिल्कुल समझा नहीं गया कैसे समझावे उस कल्पना करने से बात बोलते हैं बोल दे सकते जबान में शक्ति नहीं है उसको बताने की ये स्वरूप कैसा है बड़े बता नहीं सकते बड़े पहुंचते नहीं वहां मन बुद्धि पहुंचे नहीं मन बुद्धि पवन पहुंच तत्व को अपमान करने में मन मणि नहीं पड़ रही मन पवना पहुंचे रहे बुझ जाने पावे रामदास दादू लिव लवे मन पवना पहुंचे रहे बुझ जाने पावे रामदास दिन शांति वाघ से लिव लवे इस बात से देह करना अपमान करना है पर समझाओ कैसे इस बात समझाने के लिए शरीर शरीर तो रही है शरीर का साथ संबंध नहीं शरीर तो हरदम जाता है दम या कभी नहीं जाता कभी कुछ बात कई जो भेजा तो है जो बताया था शरीर सौंप कौन थे न करो थे न लिपे रहे नित्य मवद्वयम में दिया और प्राप्त करे को औषधि शांत सुस्त हो गया। अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कर्तव्य, जितने पापी है सबसे पापी है। अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कर्तव्य सर्व ज्ञान प्रवेश, तो ज्ञान मिलेगा तो होगा। सब पापियों से पापे तो ज्ञान करते तो है ही अलग। अरे पाप पहुंचे से पुण्य भी मस्त है, अच्छे बंदे कोई बंदे ऐसे नित्य से परमात्मा है, उसके आप अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। प्रकृति पहले काल में भी बदलती है, पहले काल में क्रिया नहीं रहती और इसमें क्रिया होती ही नहीं कभी, स्वरूप में क्रिया नहीं होती कभी, न करो थे न लिपते थे, न करता है न भोगता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम न उपलिप्य थे, आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, ऐसे ये बहुत नहीं बढ़ता। यथा प्रकाश से देगा कृतन लोग रवि, सूर्य सबको प्रकाश करता है, ऐसे देही संपूर्ण सूर्यों को प्रकाश करता है, पर वो शरीर से लिप्त नहीं होता, इस बार देही नहीं है, ये देह नाशवान है। तो यह स्वरूप क्या है, नहीं कभी होता ही नहीं, सब जगह है। नित्य सर्वगत स्थान असल अभ्यक्त हो अचिंत हो अवगरियत तत्व स्वस्थ। संसार क्या नहीं है, यह है संसार तो नहीं है, नहीं संसार का परिवर्तन तो नींद में भी होता है, प्रलय में भी होता है, महाप्रलय में भी होता है, इसका परिवर्तन होता है, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे नित्य रहने वाला आत्मा आप हो, आप वो स्वरूप हो जो नित्य रहने वाला एकदम। अविनाशी का बालक हमारे ने मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, धन जो मरे भला है, मैं कल ही हूं मरू। राम जी का अंश हो, राम मरे तो मैं मरूं, तई तो मैंने बता है, अविनाशी का बालक मरे तो मारा जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमर सदराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सद शरीर के साथ मिलने से नाश वाला हो, शरीर साथ मिल सकते ही नहीं, शरीर क्षण भंग हो रहे, ये सदा रहता है। ये शरीर साथ मान लिया अंदर से है, मान लिया श्रवणायाप योग नहीं लगते, श्रवणाधा श्रवणायाप योग सुनने के लिए नहीं मिलती, ये बात सुनने के लिए नहीं मिलती, बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। सुनाया विभव मेरी वंदव्य हजारों लाखों करोड़ों आदमियों को सुनने के लिए मिलती। दुर्लभ मंत्राय में वैदत तीन से दुर्लभ है, मन शरीर और मुक्ति की इच्छा और महापुरुषों का तीनों मिल जाए तो बड़ा पार। मनो शरीर बहुत मनुष्य है पर मुक्ति इच्छा बहुत कम आदमी हुआ है। धनर भोग भर भोग ऐश्वर्य प्रसाद आ रहा धन एक भोग भोग जन्म भरो जन्म मनुष्य बहुत कम आदमी मनुष्य नाम सो कैसे दी तो सिद्धि है। यजता सिद्धा नाम करते बाहर देव से मेरे से महात्मा सुदुर्लभ और भगवान है सुलभ आने से ताशो तम जम स्मृति है तैसे हम सुलभ पार्थ बहु नाम जन्म नामते ज्ञानवान मनो प्रबित है वो देते है। महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वविधि महात्मा सुदुर्लभ तत्व जाना दुर्लभ है। परमात्मा है हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि दुर्लभ नहीं है। हरि हरिया सर्व मिले सब जगह मौजूद है हरिद्र कहीं को हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हेरिया सब जगह मिले हरिद्र कहीं को मन समझे नहीं अगर समझे तो सभी भीड़ जब भीड़ बहुत बड़ी भीड़ भी सताय शतम विहाय भोक्तव्यम एक तो भोजन आई सौ लोग सौ काम है शतम विहाय सौ काम सौ रुपये भोजन कर दो और सहस्र स्नान माते स्नान करा तो हजार काम सौ स्नान कर दो लक्ष्म विहाय दातव्यम दान देना है लाख काम बेटे तो बुझो दान दो और कोटि देव द्वारी स्मृत भगवान करोड़ काम है तो सुनो कोटि देव द्वारी स्मृत पर ही नहीं हुआ आए रुपया आए रुपया आए ला लगे ला नरक में ले जाए सीधा नरक में ले जाएगा आए रुपया आए रुपया आए भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य संग्रह कर भोग भोग दो बात संग्रह हर भोग हम पुष्पित वाणी से भोग संग्रह भोग भोग संग्रह दुनिया मात्र लगी है भोग संग्रह भोग संग्रह भोग ऐश्वर्य प्रसाद नाम त्या भरत चेतना व्यवसाय बुद्धि समाज दोष न भी दिया परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसी बात पैदा नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसी बुद्धि पैदा नहीं होती कैसे भोग ऐश्वर्य भोग और ऐसे लगते हैं, सत्ता और महत्ता भोग और ऐसे। भोगेश्वरी पर रखता नाम दया व्रत से शाम देवशात्मा बुद्धि समाधो न भी दिया रे। भोग भोगना बैठा सब दुनिया देखो भोग भोग भोगना इस बात से भाई सबसे दिश लग जाओ इसमें कोचिंग थे तुम्हारी करोड़ काम पड़ेंगे। अरे काम तो सब बिगड़ रही है, बिगड़ेगा ही प्रॉब्लम निहाल हो जा सदा के लिए। विश्वास एक लग जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।